Ay, bokilo gana ye. Na yende ko pesa mwana mboke, na yende ko swana te oye. Na yende ko pesa mwana mboke, na yende bitumba te mama. Ay, bokilo gana ye. Na yende ko pesa mwana mboke, na yende ko swana te oye. Na yende ko pesa mwana mboke, na yende bitumba te mama. Naende ko pesa mwana mboke, na yeli bitumba te mama. Na toye mbango na kopianga, mwasi na gayo mama na mwana. Boniga ezangi na motema, mama na mwana onzonga na tako. Boniga ezangi na motema, mama na mwana onzonga na tako. Na kola la dia na kola toye, mwasi na gayo mama na mwana. Olinga ezangi na motema, mama na mwana onzonga na ndako. Olinga ezangi na motema, mama na mwana onzonga na ndako. Boniga ezangi na motema, mama na mwana onzonga na ndako. Na kola longo na koloto, mwasi na gayo, mama na mwana. Boniga ezangi na motema, mama na mwana onzonga na ndako.